nyingi kwa ndugu zake nimefikao na walisema hawana habari yoyote. Oh mao tangu baba kale amesafiri ni siku nyingi kwa ndugu zake nimefikao na walisema hawana habari yoyote. Oh mao mazumuni yako nipate kufahamu ana shida gani huko aliko. Mazumuni yako nipate kufahamu ana shida gani huko aliko.